félelmetes. Mármint ami a tudományos fantasztikumban létezik. Jobban mondva, leginkább a horrorisztikus fantasztikumban. Egy kicsit olyan ez, mint Darth Vader a Csillagok háborújában. Az élő sejteket rákapcsolják az ember alkotta elektronikus gépekre, és ez a közvetlen összeköttetés mindennél hatékonyabb együttműködést eredményez. Hihetetlen gyorsaságú döntésképességet, keresést és adatfeldolgozást. De ami a legfélelmetesebb, ez már nem csak George Lucas meséje, hanem a valóság. Tovább gondolkodom, logikus folytatás lehet, hogy nem csak idegsejteket építenek a gépbe, hanem gépet építenek az idegsejtek közé. És itt kezd elmosódni a határ a gép és az ember között. Rémálom, vagy a szép új jövő, jó lehetőség vagy veszély? Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Egyelőre csak összead, de már a piócák sejtjeit használja a bioszámítógép. Ez a legnagyobb baja a jelenlegi számítógépeknek. Egy durva hasonlattal élve olyanok, mintha egy sötét szobában ülnének, és minden információt egy zárt ajtón át kapnának meg. Cyber kedves az MP3-as melltartóval, derűs jövőkép a Pamlagon. A gázrezsó jelenti, hogy a tojás már éppen elkészült, bár a számítógépünk elaludt hajnali kettőkor, így emlékezetből főzi a tegnapi értékek alapján, a kutya se szólt neki, hogy kellett. Pici maci kártyák, mire kell vigyázni a választásnál? A tény az, hogy ez egy olyan pici kártya, amit abba a bővítő helybe dugunk be, ami oldal található általában a különböző notezgépekben. Infoszótár neuronokkal, és persze jönnek a sziporkázó hírek. Mindez a modem időkben, a számítógépes rádió műsorban. Ön mit szólna ahhoz, ha egy szép napon becsöngetne valaki, és azt mondaná, az ön idegrendszere jobb az átlagosnál, ezért szeretnénk néhány minta idegsejtet kérni a testéből a kifejlesztendő új bioszámítógépünkhöz? És mit szólna ahhoz, ha a gép viselkedése, gondolkodásmódja elkezdene hasonlítani az önéhez? Mit szólna ahhoz, ha a gépeket ezentúl szintén élőlényként kezelnénk? Jó lenne, ha elmondaná nekünk a véleményét. A számunk 328-85-55. Műsorunk honlapját a Hungary Network gondozza. Címünk www.net.hu per modemidok. Szóval ott még nem tartunk, hogy emberi idegsejtek működnének a gépben, a hírek szerint viszont már sikerült a piócák idegszálait összeadásra bírni. A téma kicsit futurisztikusnak hat, pedig létező kísérletekről van szó, amelyeket a Georgia Institute of Technology laboratóriumaiban végeznek. A mai digitális számítógépek csak exakt adatokkal képesek számolni, a készülő biológiai számítógép viszont hiányos adatsorokkal is elboldogul majd. A bioszámítógép egyelőre szorozni tanul, de William L. Ditto professzor és csapata már azon gondolkodik, miképpen lehet előállítani a robotagyat. Dragon György interjúja. A legfrissebb hírek szerint ön és csapata a Georgia Institute of Technology-ban biológiai számítógépet fejleszt. Miből áll egy biokomputer? Számunkra egy ilyen számítógép az élő idegrendszer, a neuronok, vagy hívjuk őket akár agysejteknek, és a szilícium alapú számítástechnika összeházasításából áll. A célunk az, hogy olyan rendszereket fejlesszünk ki, amelyek ki tudják használni a szilícium alapú számítógépek sebességét, de előnyt tudnak kovácsolni az élő anyag önszerveződési és alkalmazkodási képességéből. Fizikailag hogyan képzeljünk el egy bioszámítógépet? Jelenleg a számítógépünk még nagyon egyszerű. Piócák idegsejtjeit használjuk most, és ezeket egy közönséges személyi számítógéphez kapcsoljuk. A PC vezérli azt, hogy a neuronok hogyan kommunikáljanak egymással. A közeljövőben azonban néhány hónapon belül szilícium ágyon tenyésztünk majd neuronokat. Így mikroelektronikát építhetünk a szilíciumba, amely segítségével irányíthatjuk, kontrollálhatjuk a szilícium felszínén található idegsejteket. Akár PC-vel, akár szilícium ággyal oldjuk meg, amire gondolunk, az nem más, mint kihasználni azt a sok millió éves törzsfejlődést, amely során a mai élő neuronok kialakultak, akár pióca, akár emberi idegsejtről van szó. Ez azt jelenti, hogy analóg számítógépet hoznak létre a digitális helyett, hiszen a neuronok analóg jeleket közvetítenek. Meglepetésünkre az analóg szónak rossz jelentése lett a modern digitális világban. De az agyunk nem nullákat és egyeseket dolgoz fel, hanem nagyon komplex viselkedésformák alapján dolgozik, amelyek a törzs fejlődés során alakultak ki. Amit mi szeretnénk, az nem más, mint kihasználni a törzs fejlődést, még akkor is, ha még ma sem tudjuk pontosan, mit is tesz és hogyan teszi egy idegsejt. Ennek ellenére ki tudjuk használni viselkedését szilíciumon keresztül. Ezt jelenleg nagyon durva módszerekkel érjük el, de remélhetőleg a közeljövőben sokkal fejlettebb módszereket alkalmazhatunk majd. Ebben a pillanatban ezt a viselkedést kalkulációs feladatokra használjuk fel. Jelenleg elég sokat tud már a számítógépünk a kutatás mostani fázisában, például pióca neuronok segítségével összeadni is megtanítottuk már. Milyen összeadások ezek? Egész számok vagy valósak? Manapság egész számokkal dolgozunk. Léteznek olyan technológiák, amelyek segítségével valós számokkal is lehetne dolgozni, vagy bonyolultabb folyamatokat is végre lehetne hajtani, amelyek szimulációja jól működött szilícium alapú gépeken. Ennek ellenére egy nagyon egyszerű összeadást próbáltunk először, amely nagyon jól működött. Ezt a következőképpen tettük meg. Vettünk két egész számot. Például a kettes számot az első neurónba raktuk, az ötöst a másodikba. Ezt követően megfelelően beállítjuk azt, hogy ezek az idegsejtek hogyan kommunikáljanak egymással. Kapcsolatba is lépnek, így meg tudják adni a választ, ami ebben az esetben a hetes szám. A nagy dolog az, hogy a számítás matematikai szempontból következetes, így tökéletes alapodat arra, hogy hibrid bioszilícium számítógépeket építhessünk. Towards building a hybrid neuro-silicon computer. A telefonszámunk 328-85-55. Az eddigi digitális számítógépek működését többnyire vissza lehetett vezetni elemi műveletekre, összeadásra, kivonásra. Hogyha erre a számítógépek eddig is képesek voltak, akkor vajon mi szükség van arra, hogy ezeket a feladatokat idegsejtek végezzék el? Ennek roppant egyszerű oka van, ezek a számítógépek, és ezzel is fog hangozni később az interjú következő részében. A mai korszerű számítógép azon kívül, amit beleprogramozunk, beleplántálunk, beleteszünk, semmi másra nem képes magától, maximum olyan dolgokra, hogy lefagy, például ezt nem tervezi senki előre, de egyáltalán nem intuitív, egy rabszolga pontosan végrehajtja. Van egy nagyon jó példa, beprogramozunk egy számítógépet, hogy a piros lámpánál jobbra forduljon, a sárgánál balra, és zöld lámpát lát, akkor nem fog csinálni semmit, mert se nem piros, se nem sárga. Viszont mondjuk egy biológiai számítógép egy ilyen esetben gondolkodni kezd, hogy zöld lámpa van, senki nem jön sehonnan, akkor ő mehet egyenesen. Akkor ez egyfajta lustaságnak is tekinthető, hogy most egyszerűsítsünk mondjuk így, hogy ezt a fajta kreativitást, nem tudom, hogy kreativitása, nem programozzák a számítógépbe, vagy meg se próbálják digitálisan előállítani, hanem a természettől nem, hogy ellessük, hanem egyszerűen a természetet beleültetjük a gépbe. Én úgy gondolom, hogy az ösztön és a tanulási folyamat nem programozható lévén mi magunk se tudjuk, hogy milyen hogy módszerrel tanulunk. Épp ezért, ha én például egy számítógépet egy hangya intelligenciájával szeretnék ellátni, volt itt ugye jó múltkorjában nálunk egy ilyen mesterséges intelligencia kutató, akkor is már nagyon bonyolult feladatokkal kerülünk szembe, hiszen hogyan modellezzük egy hangya gondolkodását, amikor mi magunk emberek vagyunk, és fogalmunk nincs róla, hogy egy hétköznapi hangyát milyen problémák foglalkoztatnak. Tehát, hogy neki a milyen illatok, meg a milyen tárgyak, meg a milyen színek számítanak, hiszen nem tudjuk, hogy mit érzékel. Viszont a tanuló számítógéptől mi magunk is sokat tanulhatunk, tehát pont azt a fejlődési folyamatot, hogy az evolúció során kialakult a gondolkodás, az ösztön, az érzések, az érzelmek, és ezért is félelmetes ez a dolog, hiszen arról beszéltünk az adás előtt, hogy akár az is bekövetkezhet, hogy lesznek tehetségesebb számítógépek, vagy idősebb számítógépek oktatnak fiatalabb számítógépeket a tapasztalataikról. Tényleg előregedhetnek az ilyen idegsejt alapú számítógépek? Hát gondolom ugyanúgy, mint minden egyéb sejt öregszik, hát a bennünk, mint emberi szervezetben is halnak el idegsejtek, így gondolom a biológiai számítógépben is elfognak. Viszont akkor egyszerűen ki lehet cserélni benne, ugye? Hát idáig még nem terjedt ki a kutatás, mivel jelenleg még csak két számot tud összeadni ez a néhány pióca idegsejt, ami össze van kötve egymással, és mi itt már azonnal, amikor elkészült az interjú, és amikor szinkronizáltuk, már nagyon előre futottunk a jövőben azzal, hogy mire lesz képes egy biológiai számítógép. Egy dolog viszont tény, hogy olyan új perspektívákat nyit a számítástechnika, informatika terén, amit jelenleg még elképzelni nem tudunk. Tehát az önmagától dönteni, cselekedni képes, hibázni képes, és ebből tanulni képes számítógép az egyelőre felmérhetetlen. Hívjanak bennünket 328 85 55. Itt a modem idők, a mai hátborzoló témánk a bioszámítógép. Aki még mindig nem pontosan érti, az amerikai kutatócsoport azon fáradozik, hogy élő sejteket kapcsoljanak a számítógépbe. A kérdés vajon ez az élet egy új formája, vagy csak egy nagyon-nagyon korszerű, magas színvonalú technológia? Továbbra is William L. Ditto professzorral készült beszélgetést halljuk. Egy biológiai számítógép élőlény lesz, vagy csak egy komputer? Lesz a jövőben esetleg bioszámítógép védő liga? Egyelőre biztos vagyok benne, hogy még senki sem lobbizik a bioszámítógépek védelmében. Amiben reménykedünk, az egy élő és egy elektronikus hibrid létrehozása, amit nem csak nekünk kell programozni, hanem képes lesz tanulni saját környezetétől és fejleszteni tudja viselkedését. Esetleg innovatívan old meg majd problémákat úgy, hogy azokat előzőleg nem programoztuk be. A hétköznapi számítógépek nagyon buták, viszont ezt nagy sebességgel teszik. Akármit mondasz nekik, hogy hajtsák ezt végre, ezt nagyon gyorsan teszik majd. Nagyon sok mai feladat, gazdasági elemzések, autóvezetés, stb. Nem csak nagy sebességet, hanem igen komoly döntési képességeket is igényelnek. Ezért is szeretnénk létrehozni egy olyan számítógépet, amely úgy viselkedik, mint egy élőlény. Természetesen a kontroll a mi kezünkben marad, hisz erre szolgál az elektronika. A számítógépnek azokat a problémákat és feladatokat kell megoldani, amit mi akarunk, és nem azt, amit magától akar. Tehát a bioszámítógép képes lesz döntéseket hozni? Nagyon reméljük, hogy igen. Első lépésben létre kell hoznunk a rendszert. Másodszorban meg kell találnunk a kapcsolódási pontokat, az interfészt a környezettel. Ez a legnagyobb baja a jelenlegi számítógépeknek. Egy durva hasonlattal élve olyanok, mintha egy sötét szobában ülnének, és minden információt egy zárt ajtón át kapnának meg. Nincs ezen felül több információjuk, és nem tudják megváltoztatni saját programozásukat. Ezzel szemben a biószámítógép néhány percenként vagy óránként is meg tudja változtatni saját programozását, alkalmazkodni képes a környezethez, képes hibákat elkövetni és tanulni ezekből. Amit szeretnénk, az nem más, mint létrehozni egy élő szilícium számítógép architektúrát, amely képes felfogni környezetét és képes tanulni, ennek segítségével megoldva problémákat és feladatokat úgy, ahogy mi, mérnökök, tán el sem tudjuk képzelni. Ennek a rendszernek alkalmazkodnia kell a különböző szituációkhoz. Ami a Galaxis utikalaus topposoknak sorozatban előfordult Marvinnal, a depressziós robottal, az itt is megtörténhet? Lehet, hogy egyik nap a bioszámítógépnek rossz kedve lesz? Nem lepődnék meg ezen. A pióca neuronoknál is előfordul, hogy rossz napjuk van, és nincs kedvük együttműködni. Szerencsére általában kooperálnak. Fennáll azonban a veszély, hogy annyira sikeresen hozunk létre egy ilyen számítógépet, hogy saját feje után megy majd. Ez természetesen ellenzőink egyik fő érve is egyben. Attól félnek, hogy nem azt a problémát fogja megoldani, amit a felhasználó kért tőle. Ez is alátámasztja azt a törekvésünket, hogy erős kontrollal, irányítással kell rendelkezni majd a rendszer felett, hogy azt tegye, amit mi szeretnénk. A téma folytatása a jövő heti modem időkben, amikor is miről lesz szó? Arról lesz szó, hogy végül is mire lehet használni majd a bioszámítógépeket, egy kis jövőbeli sétát teszünk majd jövő héten. Mindez szeptember 2-án csütörtökön, most viszont a szó netnyelvészünké Bódi Zoltán, aki két érdekes szóösszetételt hozott. Igen, a bioszámítógép és a neuronhálózat, nem én hoztam, ugye Gyó hozta nekünk. Az a furcsa ebben az egész témában, hogy jól láthatjuk, hogy ismét jól láthatjuk, és jól hallhatjuk, hogy a tudományok és a technikai területek mennyire közelítenek egymáshoz. És itt ebben a kifejezés készletben is tökéletesen észrevehető ez, hiszen ma már nem lepődünk meg azon, hogy a számítógépeknek van neuronhálózatuk, illetve biológiai rendszerekhez hasonlítjuk bioszámítógépek. Az előtagja a bioszámítógépnek, ugye a bio előtag, jól megtanultuk, azt hiszem általános iskolában biológia órán a biosz, erre szóból származik, ami görögül ugye az életet jelenti, élet élő szervezettel kapcsolatos. Mi lehet a bioszámítógép? Tehát nyilván nem az, amit nem permeteznek menet közben, hanem ami modellálja egy picit az élő szervezeteknek a struktúráját, a szerveződését, és ennek a kifejezés csoportnak egy alkategóriája lehet a neuronhálózatos számítógép, tehát vagyis a neuronok hálózatából álló számítógép, neuron, vagyis idegsejt, tehát ideghálózat, ideghálózatos idegpályák hálózatából álló gép. Tudod, mire figyeltem föl? Hogy azért is érdekesek, mert mind a kettő olyan szó összetétel, hogy az első tagja idegen szó, a második tagja pedig magyar. Igen, a bióra tulajdonképpen ugye nem is nagyon tudunk más mondani, élő, tehát élő számítógép, ez olyan furcsán hangzik. A neuronhálózatos... Bár igaz egyébként, szóval végül is, vagy félig meddig. Ugye? Végül is igaz. A neuronhálózatosra pedig ugye... Ideghálózatos? Ideghálózatos, ezt lehet mondani, vagy idegpályák hálózata, viszont az orvostudománynak köszönhetően a neuron az már nem idegen szó a magyarban, az eléggé közérthető. Én viszont elnézést, nagyon érdekesnek tartom azt a tendenciát, hogy az újonnan megjelenő új típusú számítógépeknél nem angol terminológia, hanem régi ókori görög terminológia terjed el. Ez vajon miért van így? Az angolok nem tudtak erre szavakat hozni, vagy könnyebben megtanuljuk a görög vagy ókori latin kifejezésekben a forrásokat? Pontosan így van, hiszen minden nyelvrendszer legalább olyan komoly struktúra, mint egy számítógépnek a felépítése, és a lehető legökonomikusabban, tehát gazdaságosabban működik minden nyelv. Hogyha már 2000 éve vagy 4000 éve létezik az európai kultúra történetében bizonyos tudományágoknak az alapvető kifejezéskészlete, akkor miért találják ki újra az angolok, és miért találják ki újra a magyarok? Nagyon meglepődnénk, hogyha megnéznénk, hogy a magyar szókészletnek hány százaléka vezethető vissza ugye a régi gyökerekig. Nagyon pici része, 600 vagy 1000 szó tő maximum. Tehát itt azért úgy elgondolkodik az ember, hogy a széna az is idegen szó például. Most pedig reszkessenek a számítógép imádók, és örüljenek a számítógép gyűlölök. Jön a Fanyalgó és Gróf Miklós. Grófi fanyalgás a dundi strandhálózatokról, avagy borulja keblemre, én majd zenélek. Nyári madárfügy 2002-ben, nem sokkal a Windows-Linux fúzió után, hajnali 6-kor. Elektronikus takarónk békésen hajladozik kedvesem szuszogását imitálva, a reggeli fény csírái épp bekúsznak az ablakon, számítógépünk pedig már elküldte leveleinket arról, hogy mai összes találkozónkat lemondtuk az interneten. A takarón épp az internet 3 után kotorászom. A feles emlékszik rá, hogy hol kell megsimogatni, hogy kicirógassam belőle a jelszavamat. Dundi barátnőm eközben elektronikus melltartójával bajlódik a fürdőszobában, sehogy sem tudja magára ölteni az MP3-as lejátszóját, a legutóbbi letöltés tárolásához nagyobb formátumra volna szüksége. Oda köszönök a sütőmnek, a gázrezsó jelenti, hogy a tojás már éppen elkészült, bár a számítóévünk elaludt hajnali 2-kor, így emlékezetből főzi a tegnapi értékek alapján, a kutya se szólt neki, hogy kell-e. Odakint robotkutyám járőrözik fáradhatatlanul. Mozgásomat látva, mit parancsolsz, kedves gazdám stílusban gurul elém. Megtréfálom. Odébb húzom a Leandert, puff neki. mégsem működik teljesen az akadályérzékelő bioszenzor. Az autó már elugrott a benzinért. A tévében épp internetes vásárlásaink zajlanak. Vásárolok az egyik ablakban, tőzsdézek a másikban. Bankszámlánk éppen zuhanni kezdene, de jelzés jön Hongkongból. Egyik keresőprogramom extra olcsó szalámira bukkant Kínában. Nosza, rendelek néhány rudat a reggelimhez. Számítógépen ekközben már megírta a következő heti fanyalgást, biccentek az elektronikus jóváhagyási kód felé, amikor digitális kézjegyem ráíródik a lapra. Elém csurog a kávém, mikrorobotjaim, melyeket megiszom majd a kávémmal együtt, délutánra teljes gastroenteriális képet adnak magamról. Központi kórházi számítógépünk online hajnali diagnózisa szerint ugyanakkor nincs minden azért rendben, de már megindult a védekezés a kettes szektorban, ez a ballában kisúj, amit tegnap este bevágtam. Bejelentkezik a Telebank. Közlik, hogy jelenleg 78%-os állapotban vagyok, úgy globalice, vérnyomás, hátralékok, egyebek, meg a közös univerzális állampolgár MMZ futtatás alapján. Életemben eddig 13.440 nap, 6 óra 8 perc telt el, hátra van még várhatóan legalább ennyi, bár ez az érték folyamatosan módosul. Amúgy minden oké, a Leandert már etetik a tápgomba nevelő programok, központi fűtésünk mikrorepedése pedig csak 2000 hektopaszkál föl fölött lenne életveszélyes. Maradhat? Kérdezi a hűtőszekrényem mikrovizsgálónk online jelentése alapján. Hogyne, persze, borintok a yes gomb felé, látva a Meteoszat hosszú távú előrejelzését decemberre. Kedvesem betámolyog a hálószobába. Békésen követi a kávéfőző meg a többi ketyere. Nézem az arcát. Mint ha kisé érdekes volna. Melltartójából édeskésen folydogálla, borulja keblemre, én majd zenélek kezdetű MP3 tömörítésű sláger. Tehát hajnali 6 óra van, nem ilyenkor szokott zenélni. Uram, atyám, lehet, hogy hibás a szoftvere? Hol kezdjem el simogatni? Vagy a legjobb, ha esetleg átprogramozom saját magam? Azt már említettem egyszer, hogy szeptember 2-án, azaz jövő héten folytatjuk a témát a bioszámítógépekről. Azt viszont nem említettem, hogy jövő héten egy órával hamarabb kezdődik a műsorunk. Aki szeretné hallgatni akkor is, akkor figyeljen, egy órával hamarabb kapcsolja be a rádiókészüléket. És ha már a bioszámítógépekről volt szó, akkor ejtsünk arról a fejlesztésről is szót, ami szintén a számítógépek jövőjét érintheti, nem csak biológia, hanem kémiai, sőt molekula számítógépet is fejlesztenek. Egy Rotaxan nevű vegyület segítségével készítik ezt a számítógépet, amelyet amerikai kutatók a University of California, Los Angeles és egy híres neves nemzetközi számítógépgyártó kutatói együtt végeznek el. Hatalmas előnye lesz az, hogy a molekulákból felépített számítógép teljesítménye a hagyományos szilícium számítógépeknek figyelem több milliárd szorosa lehet, és ehhez képest jóval kisebb méretű és jóval olcsóbb lesz. Ezt nem tudom, hogy csinálják, hogy ezt ilyen gyors legyen. De hát ők mondják. Viszont számomra az volt az egyik legérdekesebb ebben, hogy a laborokban megpróbálják rávenni az E. coli baktériumokat, hogy úgy reagáljanak, mint egy áramkör. Igen, sőt, az atomokat is megpróbálják rávenni egy másik fejlesztés szerint a Massachusetts Institute of Technology-n atomokat szeretnének tranzisztorként felhasználni adattárolásra. Ezekkel kvantumkompjútereket hoznának létre, amelyek szintén 1 milliárdszor gyorsabban működnének, mint napjaink Pentium 3-as processzorai egy homok szem méretében körülbelül. Ezek egyébként azért is érdekesek, mert olcsóbbak és kisebbek, azon túl, hogy gyorsabbak is természetesen, kisebb az energiaigényük, sőt, arra is lehetőséget ad ez a technológia, hogy kitörölhetetlenül tárolják az adatokat, és ennek például az a nagy előnye, hogy vírusállóvá teszi a rendszereket. És milyen kis méretben elférne. Egyre jobban terjednek a hordozható számítógépek, és ezeknek az oldalán van egy hosszúkás kis nyílás, amiben a csúfolt pici-maci kártyákat lehet beledugni. Bognár Ákos, PC-World főszerkesztője, mit lehet ezekről a kártyákról tudni? Leginkább azt, hogy ezt a pici-macit sajnos lassan el fogjuk felejteni, mert az amerikai gyártók egyértelműen most már PC card-nak, tehát PC kártyának hívják. Ez a magyarban kicsit nehezen ültethető át, mert ha az ember azt mondja, hogy PC kártya, akkor óhatatlanul arra gondol, hogy emiatt ott a PCI vagy hátsó szlotokba bele kell helyezni, olyan kártya lesz. Nem, tehát arról a kártyahelyről van szó, amelyet általában mondjuk így inkább hordozható gépekbe lehet rakni, mert a rendes asztali gépekbe is lehet egyébként hozzá való adaptert találni. Hát akkor most hogy hívjuk őket, mert az újságotok címlapján is PCM CIA van. Persze így hívjuk, tehát végül is ez hivatalosan továbbra is él, de előbb-utóbb lehet, hogy át fog alakulni ennek a neve. A tény az, hogy ez egy olyan pici kártya, amit abba a bővítő helybe dugunk be, ami oldal található általában a különböző notes gépekben, de megtalálható ez a hely a kisebb handheld kézi számítógépekben is, tehát oda is lehet például a modemet, ha valakinek ilyen, nem menedzser kalkulátorokról beszélek természetesen, hanem valamelyik HP, vagy valamilyen nagyobb, normálisabb gép, Windows CE alapú gépről van szó, abba bele lehet ezt gyömöszölni, és akkor ennek segítségével tud modemezni, hálózatot elérni, játékvezérlőket tud vele irányítani. Ezek egyszerűen használható kártyák? Tehát fogom, bedugom, és már is működik? Egy kicsit úgy gondoltuk mi is, ezért fogtuk meg, legalább 40 kártyát végignéztünk. Ennek a kivonatát írtuk csak meg a PC-verben, mert így is több oldalon szerepel. Voltak éppen maga a program, amit hozzá mellékelnek, annak egy egyszerű installálása van, tehát fel kell telepíteni, és akkor automatikusan látnia kell ennek a gépnek a kártyát, amiben beledugjuk majd a telefondrótót, hálózati csatlakozót, joysticknak a dugóját. Tehát voltak éppen teljesen egyszerű a dolog. Végignéztünk nagyon sok fajta kártyát, mert maga a felhasználási terület egészen meglepően érdekes dolgokat tud produkálni. Tehát például SCSI vezérlőket is lehet egy milyen pici géphez hozzárakni. Mint mondtam, joystickot, hangkártyát lehet benne elhelyezni. Most már egész gyors modemeket vannak, most már egész olcsón lehet kapni olyan 30 000 forint körül értékben olyan közösített kártyát, amelyben egyszerre szerepel maga a modem, egy 56K-s modem, és a hálózati csatlakozó is, amely akár most már 100 megás vonalat is képes kezelni. De mire kell vigyáznunk? Tehát egy ilyen pici-maci csatlakozónál vagy kártyánál mi az, amire elsősorban vigyázzunk, de azért mégsem olyan olcsó alkatrészek ezek. Nem, hát persze, aki mobil számítógépet használ, arról már feltételezik a gyártók, hogy viszonylag jobban el van eresztve anyagilag. Azért ezek még mindig nem versenyeznek árban a asztali számítógépekkel. De maga a készülék olyan egyszerűen használható, hogy voltak éppen tényleg csak egyszerűen bedugod a helyére, rákötöd az alkalmazást, ami, tehát a telefont, vagy amire gondolsz, feltelepíted a hozzávaló szoftvert, és kész, működik. A modemidők igazi megrögzött hallgatói már érzik, hogy közeleg a műsor egyik legfontosabb, legelementárisabb és legmeghatározóbb része. Hölgyeim és uraim, fogadjuk megkülönböztetett figyelemmel a szerkesztőt, Dragon Györgyöt és a hírsziporkát. Virtuális fotomodellt szerződtetett a Naomi Campbell és Cindy Crawford karrierjét is elindító ügynökség. Webby 2Key egyesíti egy európai szőke, egy latin és egy ázsiai nő legszebb vonásait. A háromdimenziós lánynak karakterisztikus személyiséget is kreáltak, például sosem venne fel igazi szörmebundát, ami abból kiindulva, hogy ő virtuális, eléggé nehezen elképzelhető lenne. Ne is vegyen fel szörmebundát. Ezen az oldal, bár virtuális szörmebundát lehet, ha valaki csinál egyet. Feltéve, ha le lehet venni róla. Ezt az oldalt 14-25 éves korosztálynak szánják, ahol ez a hölgy jelen lesz, és jelenleg éppen készítik férfi partnerét. Kíváncsian várjuk a hírt, hogy mikor fog elkészülni. Viszont ha már arról beszéltünk, hogy jelen lehetünk virtuálisan, jelen van egy fotomodell virtuálisan a világhálón, mindenki figyelem, jó hír vagy rossz hír. Egy újfajta digitális fotóeljárás lehetővé teszi, hogy immár háromdimenziós fizikai mi voltunkban legyünk jelen a cybertérben. Los Angelesben most vezették be ezt a technológiát, így életű komputer modellünkkel, egy avatárral lehetünk jelen. Tudod, mi az érdekesebb, hogy vajon hogy készítik el ezt a modellt? Ugyanis én emlékszem, hogy két évvel ezelőtt egy nagyon hátborzoló hír bontunk el itt a modemidőkben, amikor is egy elítéltet, hát ugye a kivégzése után felszeleteltek szó szerint, ilyen nagyon pici részekre, és azt bedigitalizálták, és az interneten elérhetővé tették. Jelen pillanatban, mivel ez a hír arról szól, hogy utána jelen lehetünk az internet csevegő csatornáin, nem hiszem, hogy apró darabokra vágnának minket, viszont 4 fotó készül arról az emberkéről, aki avatárt akar, szemből, hátulról és két oldalról, 5 perc alatt. Mint a börtönben. Sőt, még lehet, hogy ilyen kis táblácskát is elé tartanak majd. Oda az internet anonimitásának. Sőt, a legnagyobb problémát azt jelenti ezzel a technológiával, hogy ellophatják az avatarunkat, és így valaki úgy jelenhet meg az interneten, mintha mi lennénk. Ez főleg ha például te összetalálkozol egy másik Dragon Györgyel. Ez elég kellemetlen lenne a másik Dragon Györgynek, nekem nem, mert én tudom, hogy én vagyok. Az, hogy ő kicsoda, ez nem derül neki, de még tovább bonyolítja a dolgot, hogy több országban még nincs olyan törvény, ami rendelkezne arról, hogy mi jár azoknak, akik egy avatárt ellopnak, hiszen még azt se tudják, mi az az avatár. Vége a mai modemidőknek, legközelebb, tehát szeptember 2-án, a szokott időnél egy órával hamarabb jelentkezünk csütörtökön. Addig nézzenek szét a honlapunkon, amelyet a Hungary Network gondoz, www.net.hu/modemidok. Itt a műsorainkat Real Audio-val lehet visszakeresni, adásainkat meg lehet hallgatni az internettó kiszolgálóján is Netshow-val, a PC-ver CD mellékletén pedig MP3 formátumban. A szerkesztő Dragon György volt, Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra. Ja, das ist wunderschön.